سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی دنگه که للای رو بارکوه ده فریه من کوین درام بزنم چیا دی ببروی دکه ازو فریه من کوین کاتی دبی ارمتیت بدم کاتی بیویسی ارمتیت بدم ای خوی جن او چیا چی بوا؟ کسی چینه نازراو؟ باش آیاو چی دکا؟ کتا کمی فراندوا؟ سکم بر الله بکا؟ هی او تو چی دکی؟ اگر او من دالا بر ندی او خرابت بسر دیرم تی اگی؟ تو تنا گئی من الا کم بر ندی او خود پشیمانه بی توا تی در گئی بله پشیمانه بی توا باوکا پله مکا او رسی رزگار کرد بله هر وحا بس نکش باوکا براست ها سپاس دکی سپاس سپاس با تو ام بزنه بات که دبی راستا من زانه بزنه که بز که دبی کسکم پیم بلا بزنم چی بکردوا ایمه خرید بونو خوم دبون لگل بزنه که انجا او پیاو رزگاری کردن زو بر یارم نسر او دا بله لاشي او زور بهيزا هر وكو هرقل وايا او هرقل شيا تونت بيستوا هرقل شيا او ناويش يوناني زور بناو بانغا خو من ناوي او منبرسي تو قرزاري وي لوسي جياني رزقار كردي سن خوشا اتو ببرس هرقل بانغي دكم تاو كاتي ناوي راستقينة كي دزانم تو همون جلخان تر بوا دبه هر اصلا بی گوری هیچ نیا هر اصلا و شب دبه توا او بس نه دلرزی چنده گناحا تو سرما تا بزنکم پیوی سبر لوی بایق با بزنکت بده بایق با خود بده جلخانت بگورا دنان خوش دبی آه او چیا توب ما بطنیا جهشتوا بطنیا جهشت چی؟ توب ما لمالو بطنیا جهشتوا او رازدیا تو ده توانی برو لگلیان دای که؟ منیش لگلیان ده من موه باشه، واده روم من زود دم خوشم که ایوه لم رو باره نخم کهون دی، بابرون استاش بزنکه بری نو بو مالاو هیوه دارم که براکم به هیت زیگه اگ نتو بی هروه ها منیش هیوه موهای تو تو چکاله لکم ام کارم بوجه بجه بکا برو بدوائی دم کاره لیویه بسر چاو تو تو دی برای چی زور اوت خوارد برو دی منو علا پیش تو دگره مومالاوه لبر اوه نگرانی براکم و دمیو زلو برگکانی نوسیش بکورم باشا چون پی باشا و بکا پیموانی تونینا اولوکات دا باش بید بزنکا دی برو تو تو آیا دوزی توا؟ نخیر زاره نا لنا کوخکا ما بس من مالکا گرای؟ بگو من عزیزکم آیا برناردیش بدوی او دادا کرره؟ بله لوانه نسوینا چون زیگ مالکا یاری بکاد اوه اول لویا برنارد آیا دوزی توا؟ زاره نم دوزی توا رنگ لو رگایو چو ببو سر رو بارکا اما محاوا چون که اگر بیولا تی پاری بوایا اوه بگو ما دمان بینی زور باشا منیش لو لیا و لیده گرم منیش لیره لیده گرم دراسی که من داوالی بردن دکم ایو من بیزار کرد او قصه مکا دوزی موا اوه لیره یا استحاد نو سر خوتن؟ من زور دلخوشم بما عزيزة كانم خوة چي خوص عزيزة كان توبي بتسكولا دوزي تانوا نخير او رو اشتبو بمالي دراسي كمان برنار لوي دوزي بويوا دایکا تو بای زنیو کمالی برز مگ مالی خویتی دبه چاو دیری بکن بلکو بوشوینی لوت رسناکتر نروار دایکا تو بیش رازینی بو خانو پیسا بله دایکا زور باشتر وای بود کواز لو گلتا زهره بینید کلارا او راستا باواز لو بابتا بینین باشا دایکا کود لکانی لوسی او لیره لناو کامه صندوقا لناو اویا وره لوسی هیچ بسرک نبینم با گورنی امدلانم دبه بیان گوری من هز بسر ما نکم دی ورا من حزم لم کلاسه ها نبی او نه توانی خیراتر بروی چی روی داوا؟ دگی نمالوا دی ورا دی اوزیا لوانی کاتی دانانی کارو لکانت بید نه نخیر تکه استانا من بیش بینی اوم لکت کلو ربزی دن بخود دا بگره تا دگی نمالوا ماوا قبل الاخره بقى كاركانت دابني ديت كات ايدك حتى دي برقه بقرا تا دقينا ماوا دي هستوا دي هستوا من هاو دستين دي ناكري بس كان دير دابني توزي برو بريوا تكاد لي دكم دي هولدا اخويا جان اوتيا تكاد لي دكم بس ناكم توزي كتام اخوتا بقرا يار ما تيم بدان نا نا نا نا ايسا نا بس كتاب نبي نا سباز عزيزة كام رخصاري من دال چند زوانه لکاتی خودا پیویسته من دالک من بابینی خوشکم منش حزم بما هیا بلا من دال دیاریه که لأسمانه و بلا راستا بم بخشا دی بم بسر جگا یارمتید ناوی؟ زور سپاس بطنها انجامیه دم بزنکه بچکی دبی ورن بزنکه بچکی دبی کچکم دتوانی بزنکه بگوازده و بو ایره؟ ها؟ نخیر من بو تانی حال دگرم بلام زور خورسا او پیاوه به یک دست حالی گرد که واتا منیش دتوانم حالی گرم توش پیاوه چی بهیزی؟ بگو من ساوریم که کاتی بزنکا بس که دبی؟ لوانیا اما گرفتی که گوریا چون دتوانی اگا داری کارکانی بین لو بار دوخه دا؟ من الگان نگاهن لبزنکه ابی و امش کلو پلکان دگوازین و بوناو خان و کوخی مکه آزیز دکم زور چاکا یارمتی من داده کلارا؟ بگو من و منیش یارمتی تن دادم اوی زور سپاس دکم خو من کلو پلکان دگوازین و زور سپاس نرمونیانی دکم ببورن من وادر رو مو با مالو تکا دکم ببراکم بلین که رویشت مو با مالو زور سپاس دکم درو سی برز هی وادارم که او سرکت زود چاک بیتوا هر و هم منیش زور سپاس تن دکم اگر دکتوره که باش بی اوه با دلنیایی و چاک ده بیتوا به هیوای دیدار عزیزه کنم آها برایز دندونت براستی زور دوا کهو چون که لگل شوفیر عربانه کنه ده گنجا من زور سرم سرماوه، اوان لچوه ده جین؟ براستی با هر حال پینا چه اوان جان لیره با سر برن ای دراوسه بله، چی با دراوسه برهست؟ باشه دراوسه که من تو بره زندون و اوانش ناسی و؟ بله، او پرچه زویه برم برمالی ایمه کری و من زور دلخوشم که خلچی لیره زور بونه آه، خواه جانو چیا؟ بس بدنگی برز خصب که بلان دای کاتک بل لوده کمو که او پیاو ناحزه خانو کمانی رب بنیاد ناوا او خانوی ایمه نماوا چون که فروشتو مانا تواو تیگیشتی براستی جگای داخا که زویه که محلو جاردو نزیگ لزویه که اوا و اوا جا بینی که او خانوی پی من فروشوه تواوی دکا داوالی بردن دکم نارزاییم در بروی و بودروز کنیم خانوا من زور دل خوش من بوجنه باشه دراسه من لهمان کاتیش دا غمبارم چون که برای زندون دراسه مانا لم شعره گوره ایره هلب جاردوا شعره که اواندش گوره نیه که وکو تو بیری ریده که دوا تکه باش بگیره بری نده دوا تکه لیده کم اول همون قرستره چون که سکی پرا او قرستش لسکی ده بگو من بابو چونی من پیت بس که دبید لوانه دوانی ببی بلکو ده دانه دبی بلای کم اوه باش استانه چوی دانیم باو که ده توانی لناو خیمه که دبنی هیچ ساره چطر ما نیا کاد نم اوه دی بی بر آکاد لبزنکه بید برس وا دیاره بم زوانه بس که کانیه بی شده چی دل خوش کرا ایش ماره چنده استانه توارم دیاری بکم لوانه بیانی بزانین براز بیانی دی ازاب بس نکم باشی ببسته پاره چی سورم پیدا و او پیدا چی او دراسه چی نویه بی اما نزیک دبی لمالی ایم دا لوانه براستی لزانم که او پیاوی چی زور دولمان دا او وا دیاره برایز دندون برو لای ایم دی باوکا براستی امانه تو اینو با اصایین لیکتری تیب گید سلاو اما خانوی توی؟ بله اما واتای اوه ایما لنزگی یکتری اشین و کدو هاوری واب زنم تو پیشتر خود آماده کردو چو ماملم لگه بکی اما تنها رای کوتا یا او کس خانوی چیه؟ منیش پیم وای که خانوی چی خراپا دیاره پشیمانی لوی که خانوی که خود بمن فروشت نخیر هر جیز اما بخیال دانه هاتوا پیم خوش اکی جویم لمخصانه ابی هیوادارم بیتو یارمتیم بدهی لپی کنانی خان و کم ده واب زنم ایم زیرانین برس ارسر بای داور لیده کم یارمتیم بدهی لپی کنانی خان و کم دلی چی؟ واب زنم تو تاکه کسی که بتوانی ام خان و لگل من ده پیک بیهنی باید کار لیده کم تو خواه یارمتیم بده امنی جناتو ارمم کارکم کم بله ورگ وایا بلام نتوانم بم دوا کارت راضی بم کاری تایبتی زورم هیا و محالا بتوانم یارمتی بدم لدروس کرنی خانو دارکت ای برس دندون من حقی خود ادمه هر چند دیکم دیتی راضی نبم ای ام کری کارانه دتوانن یارمتی مام بدن بو خود دارتاشک بکری بگرا باور ناکم ایز دارتاشی چی باشم دست بکوه لم شاره دا کس نیا من نتوانم دوا کارکت قبول بکم اروها هستا کاری زورم ماوا تکاد لیکم سرقالم مکل ایشکم تکاد لیکم تکا باور بکت سنی بتوید ادمه تکاد لیکم ایره بزی بیلا او باران ایج دستی باریم کرد دیش تکم بگوست نو منو خیبا کرد دی ماشالله تن کل رقی من چیشم با تویا اوه لوی دانه بداخوا زهرم شیطنی زلکانم تار بونوا دیلوسی خیره کورا تو عوضت کسان روش جگلی را امینی توا هاوره یکی باوک معربانه چی بودو زیمو به یعنی سفری پیدا کم کواتا اتوانی لگل خواتم ببای هاول دادین ایشکت بورک بخین اگر براستی بر یارد دوا لگل من بی او دبی آماده بیت من نتوانم ببیم با ماوی 6 میل بروم لبر اوه زور زور من دو دیاری تو کسی چی باشی بیوست زور گرینجی با خود بدهی زور سپاس نکم با اخدانت ببن هاو رکم هر و همینیش ابن با دکتور اه او براسته بلام بلای من او واد گرمی من امشتم لای کس باز نکردوا بلام همیشه هر خون با او دبینم روشک لروشن ببن با دکتور خواه جان من سرم سور ماوا تو هیواداری ببی با دکتور تو سر سور ماوا لبر اوی عرضوی اوام های ببن با دکتور و منی شیای او کاره نیم تو ایش نگن زیوا توانی هر لعستا و با اوام بسته کار بکی بلام تو پیم بلی بو چیت اوی ببی با دکتور هک تا اوکو بتوانم نخوش چاک بکم اوام بلام بداخ یکی زوره و آخری که هم آرزوان به تواویل دست دادم بیانچی تو ها یکی نزانی لبر اوی ایملم کشوره نویه دورین لبی منگاکانی خویندن کاد لیده کم که هولی زیادتر بده با تاره سر کردنی نخوشکن هر و هولی چه یک زر زورش بده لپیناو خلچی تریش من من دا اولی بردند لیه کم که زیاده رویم کرد لبرم برد زور باشه من بلند پیادم که هرمتید دم بر رهنانت لسر پیشه پزشکی باوردی و با اخیچی باشه و اماش ارچی منه وکو دکتوریک بله ها؟ برانک راوسته جوید لیه؟ بله و دیاره خلچی لیره گورانی دلین هر خلش لگل یان گورانی دلی من وای بودتم که او بیشنجی خلککی ایره بی او کسی چی زور به هیزا او جیانی منی رزگار کرد او زور زبلاحا هر وکو بینید که تک سپاس من کرد حس لقصکانی امتی نگیشت پیویس زمانی او فیر بین تا او کلیان تی بگین تو راز دکیت تو دخوی؟ بله دخوام خویشی خوش شوی یکم من لشارکه به همنی چی تاو بسر برد دوی اوی که روشه چی پرمان دیوتی و نخوش من بسر برد بون.